basta tayo'y sama-sama. Laging mayroong umaga, Filreca, may dalang liwanag sa ating pag-asa at ating pangarap. Filreca tayo, na huwag na nating sayangin ang pag-asa. Darating din ang liwanag, basta tayo'y sama-sama. Laging mayroong umaga, Filreca, may dalang liwanag sa ating pag-asa at ating pangarap. Filreca tayo. Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Filreca, Filreca Party List. Kaagapay sa pag-unlad ng mga electric cooperatives at member consumer owners, Filreca! Filreca na! Basta tayo'y sama-sama, laging mayroong umaga, Filreca! May dalang liwanag sa ating pag-asa at ating pangarap. Filreca tayo.